aplikacji szkolenia.polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy i Komisja Badania Wypadków Lotniczych prowadzą śledztwo w sprawie śmierci pilota w Płocku. Premier i prezes PiS gośćmi drugiego dnia zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale. Władze Hongkongu zawiesiły proces legislacyjny nowego prawa ekstradycyjnego. Prokuratura bada okoliczności wypadku, w którym zginął 58-letni pilot Ralf B., członek trzyosobowej ekipy z Niemiec. Do tragedii doszło podczas pikniku lotniczego w Płocku. Samolot mężczyzny spadł do Wisły. Na miejscu wypadku pracowali prokuratorzy i przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych, mówi Iwona Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka Płockiej Prokuratury Okręgowej. Wspólnie przeprowadzili oględziny ciała pilota, ujawniając masywne obrażenia twarzy w postaci jej zmiażdżenia. Zwłoki następnie zostały zabezpieczone celem poddania ich sekcji zwłok przez biegłych z zakresu medycyny sądowej. Po wydobyciu z dna Wisły i przeprowadzeniu wstępnych oględzin wrak samolotu Jak-52 zabezpieczono na lotnisku aeroklubu w celu badania poddania szczegółowym badaniom. Z kabiny samolotu udało zabezpieczyć się kamerkę wraz z kartą pamięci, która będzie także poddana dalszym oględzinom. Prokuratura przesłuchała też 7 świadków, w tym organizatorów pikniku i pozostałych członków niemieckiej ekipy. Na jutro zaplanowane są szczegółowe oględziny samolotu. Zachęcali do udziału w jesiennych wyborach parlamentarnych i nakreślili priorytety Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej. Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński byli gośćmi drugiego dnia zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale. Premier mówił, że najbliższe wybory parlamentarne zdecydują o losach Polski przynajmniej na 10 kolejnych lat. Mateusz Morawiecki wskazał, jakie będą cele Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzącej kampanii. Rzeczpospolita nowoczesna, ale też solidarna, sprawiedliwa dla słabszych, nowoczesna i silna również za granicą. Premier podkreślił, że obecny rząd nie dzieli Polski i będzie bronił tradycyjnych wartości oraz konstytucji. O polityce realizowanej przez rząd mówił z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wskazał, że jest ona nastawiona na rozwój. Nie jest żadnym rozdawnictwem. Jest polityką przemyślaną, której celem jest uzyskiwanie czegoś, co ekonomiści nazwaliby rentą od dobrego rządzenia. Szef partii rządzącej mówił, że nadchodzące wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku i przekonywał, że zwycięstwo PiS będzie gwarancją zachowania przez Polskę unitarnej formy państwa oraz tradycyjnych wartości. Mówił Michał Fabisiak. Władze Hongkongu zawiesiły proces legislacyjny nowego prawa ekstradycyjnego. Decyzję tę ogłosiła szefowa hongkońskich władz Carrie Lam. Propozycja zmian w prawie spotkała się z krytyką ze strony opozycji i mieszkańców byłej brytyjskiej kolonii. Carrie Lam poinformowała, że hongkońskie władze podjęły decyzję o bezterminowym zawieszeniu procedowania zmian w prawie ekstradycyjnym. Jeśli doszłoby do nowelizacji ustawy, mieszkańcy Hongkongu, ale także i mieszkający tam obcokrajowcy, mogliby być poddani ekstradycji do Chin. Drugie czytanie ustawy miało odbyć się w minioną środę, ale ze względu na protesty i starcie demonstrujących z policją, ten punkt obrad parlamentu przekładano. W ubiegłą niedzielę przeciwko planom wprowadzenia zmian w prawie ekstradycyjnym na ulicach Hongkongu protestowało około 1 000 000 osób. Na jutro zapowiadano. Dane były kolejne protesty. Procedowanie zmian w ustawie ekstradycyjnej zostało zawieszone bezterminowo, ale sam projekt najprawdopodobniej nie zostanie wycofany z parlamentu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Irlandzka wyspa Arranmore, której liczba mieszkańców zmniejsza się od niemal pół wieku, opracowała plan zapobiegający depopulacji. Arranmore, gdzie tradycyjnie większość ludzi była zatrudniona w rybołówstwie, teraz chce być drugą Doliną Krzemową. Rozpoczęła kampanię promocyjną, w której zachęca grafików i projektantów aplikacji z Australii i Ameryki, by osiedlali się na wyspie i pracowali stąd zdalnie dzięki nowoczesnej infrastrukturze. Populacja 469 osób, obszar 22 km kwadratowe. Źródła utrzymania dla mieszkańców, turystyka i rybołówstwo. Przynajmniej tak było dotąd. Trend od 5 dekad jest jasny, populacja spada głównie dzięki odpływowi młodych ludzi. Teraz wyspa rozpoczyna kampanię promocyjną, która pokazać ma jej nową cyfrową twarz. Twarz Wyspy Krzemowej. W specjalnym filmie władze pokazują nową infrastrukturę, choćby super szybki internet, który dorównywać ma temu w Sydney czy w Melbourne, a także tanie, nowoczesne biura do wynajęcia. A w towarzyszącym filmowi liście do Ameryki czytamy: nieważne gdzie będziecie, wasz dojazd do pracy potrwa 5 minut. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Janusz Kołodziej wygrał Grand Prix Czech, trzecią rundę indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. To jego pierwsze zwycięstwo w karierze w cyklu. W finale Polak był szybszy od Duńczyka Leona Madsena i swojego kolegi z reprezentacji Patryka Dudka. Czwarte miejsce zajął Australijczyk Jason Doyle. Pozostali Polacy spisali się nieźle. Bartosz Zmarzlik był dziewiąty, a Maciej Janowski dziesiąty. W klasyfikacji generalnej na czele Dudek i Madsen. Obaj mają po 40 punktów. Trzeci jest Zmarzlik, który ma 36 punktów. Kolejne zawody za 3 tygodnie w Szwecji. Teraz piłka nożna, bo Mistrzostwa Świata do lat 20, które były rozgrywane w naszym kraju, przeszły już do historii. Trofeum powędrowało do zawodników z Ukrainy, którzy w finale w Łodzi pokonali Koreę Południową 3-1. Z sukcesu swojego zespołu bardzo zadowolony jest trener reprezentacji Ukrainy, Oleksandr Petrakow. Nie wiem, co powiedzieć. Jeszcze to do mnie nie dotarło, ale jestem bardzo szczęśliwy. To był bez wątpienia najważniejszy mecz w moim życiu. Nie jestem przecież młodym trenerem, ale uczucie jest wspaniałe. Nie wiem, co mógłbym dodać. Jestem szczęśliwy. To radość dla całej Ukrainy. Mogę zdradzić, że dzwonił już prezydent Zełenski, gratulował całej drużynie i rozmawiał z kapitanem. Pozdrawiam komandę. Dodam, że nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymał Koreańczyk Lee Kang-in. Statuetkę dla najlepszego bramkarza powędrowała do Andrija Unina z Ukrainy, a królem strzelców został Norweg Erling Haaland. W Brazylii trwają Mistrzostwa Ameryki Południowej, czyli Copa America. Wenezuela zremisowała z Peru 0-0, a już za godzinę Argentyna z Leo Messim w składzie zmierzy się z Kolumbią. Holender Wout Poels wygrał 7. etap kolarskiego wyścigu Kryterium du Dauphiné. Poels był minimalnie szybszy od Duńczyka Jakoba Fluxanga, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Michał Kwiatkowski był dziś 23. Z dwóch kółek przesiadamy się do 4. Trwa rajd Sardynii, 8. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Po 15 odcinkach specjalnych na czele Estończyk Ojt Tanak. Świetnie spisuje się Kajtan Kajtanowicz, który rywalizuje w kategorii WRC2 i jest drugi. I na koniec boks. Lada moment na ringu w Rydze powinien się pojawić Krzysztof Głowacki. Polak zmierzy się z Łotyszem Majrisem Brejdisem. Stawką jest pas Mistrza Świata Federacji WBO w kategorii junior ciężkiej. Więcej o tym pojedynku na pewno jutro w magazynie Trzecia Strona Medalu. Początek o 17:00. Jutro w całej Polsce chmury, wszędzie możliwy przelotny deszcz i burze, od 21 stopni na Pomorzu do 24-26 w centrum i 31 na Podkarpaciu, nad samym morzem od 19 do 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W poniedziałek, w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, twórcy jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, Przesłuchania, zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Co tam słychać na naszym krajowym podwórku? Szczerze mówiąc, dzieje się tak wiele, że już za wszystkim nie nadążam, no ale i mnie udało się odwiedzić w maju parę wyjątkowo sympatycznych miejsc. Zacznijmy od Bielska, gdzie swoje 3-lecie obchodził klub Metrum i miło było popatrzeć nie tylko na to, że wszystko dzieje się jak najlepiej, ale też, że gospodarze są sympatyczni jak zwykle i potrafią wspaniałą atmosferę stworzyć. Potem zaniosło mnie do Lublina, w którym nie byłem już ładnych parę lat, ale to była impreza, którą grałem pod skrzydłami Piotrusia Schmidta, czyli jego program Successful. No i wreszcie miejsce, w którym jeszcze nigdy do tej pory nie byłem, a to już mi się zdarza niezwykle rzadko. Podkrakowskie Niepołomice. i urokliwy koncert na dziedzińcu wspaniałego zamku, który trudno byłoby naprawdę zapomnieć. Co czeka nas dalej? No, dalej po pierwsze minął już konkurs Big Bandów w Nowym Domyślu i oczywiście w tej chwili są mi znane wyniki tego konkursu, ale w chwili, kiedy nagrywam ten program, jeszcze mi znane nie były, więc będziemy musieli na te rezultaty trochę poczekać. A niebawem, już w najbliższy wtorek, mój kwartecik wystąpi w warszawskim Promie na Saskiej Kępie, gdzie serdecznie Państwa zapraszam. Ale w ogóle chciałem nie o tym. Chciałem Państwu opowiedzieć o pewnej szczególnej sytuacji, która wydarzyła mi się na początku lat 90. Był to chyba jedyny przypadek, kiedy na poważnie zamierzałem zrezygnować z dalszego prowadzenia trzech kwadransów jazzu. A dlaczego? Otóż wtedy istniała taka klauzula, że w naszym kochanym radiu 1/3 muzycznej produkcji prezentowanie na antenie powinna być polska. Ten wymóg był konieczny, bo to przecież dopiero pierwsze lata, kiedy nagle pojawiły się u nas wszystkie światowe płyty, nie tylko bieżące, ale i te zaległe z 50 lat, więc który z prezenterów chciałby się bawić w polską muzykę, której mieliśmy zawsze pod dostatkiem, skoro ma dostęp do największych, najwspanialszych dzieł kiedykolwiek nagranych. No i oczywiście w pewnym momencie okazało się, że ta 1/3 to gdzieś jest tam bardzo daleka, więc nagle wpłynął taki, no nie nakaz, jakby to powiedzieć, ale sugestia, żeby w tej chwili nadawać już tylko i wyłącznie muzykę polską. A ja tu rozłożyłem bezradnie ręce, no bo z tego samego powodu polskich płyt wtedy raczej nikt nie kupował, więc pojawiały się niezmiernie rzadko, nie było ich wiele, a jeszcze do tego radio zaprzestało swojej własnej produkcji. Jednym słowem, nie miałbym czym tych trzech kwadransów wypełnić. Ale na szczęście udało mi się to władzom wytłumaczyć i wszyscy się ze mną zgodzili. Ten nakaz wobec mnie został cofnięty i wszystko było jak najlepiej. Ale popatrzcie, minęło już trochę tych latek i nagle co zaczyna się dziać? Czy w tej chwili mamy problem z produkcją polską? Wręcz przeciwnie, mam problem z jej nadmiarem. Tyle rozmaitych płyt, nowości wpływa do mnie, że po prostu nie jestem w stanie ich wszystkich Państwu zaprezentować. A muzyka w końcu jest niezła. No właśnie, jaka? Dzisiaj proponuję posłuchać wyłącznie polskich nagrań i to niekoniecznie takich gdzieś tam z pierwszej linii. Raczej sięgam po to, co mamy cały czas jako ten główny nurt w najróżniejszych zresztą formach. Jest tego, jak już powiedziałem, mnóstwo. Nie wiem, co będę jeszcze wybierał. Może to będzie parę znajomych już nam rzeczy. Może to będą rzeczy, które warto sobie przypomnieć, a może całkowicie nowe. W każdym bądź razie, na początek chciałbym sięgnąć po płytę zarejestrowaną na wadowickim Młyn Festiwalu. Festiwal w Młynie odbył się właśnie niedawno, więc warto to podkreślić, ale ja oczywiście sięgam do nagrań z tych poprzednich festiwali. Tę płytę zrealizował małopolski Big Band, prowadzony przez Ryszarda Krawczuka. Niezwykle energetyczny i w ogóle no nadziwić się tylko można, że w Wadowicach mamy tego rodzaju piękną, ekspresyjną formację. I na początek będzie to kompozycja Michała Urbaniaka Frantic Lover, a solistami są najpierw taki duecik wyraźnie ze sobą prowadzący dyskusję, czyli Sławomir Pezda, saksofon tenor i Brian Corbett, trąbka. Dalej wchodzi raper nazwiskiem Andy Ninwal i wreszcie pianista Krzysztof Odrobina. Frantic Lover. Now, ladies and gentlemen, what I'm gonna do right now comes all the way from my toes, through my arteries, through my heart, and expressed through my vocal cords. Once again, you may not understand what I'm saying, but you don't need to understand what I'm saying. It's more important that you feel what I'm saying. Are you feeling me? I got the microphone export just like a bombing. Let you know right away that Stulax is coming. Kicking from the street with a beat that is booming. Straight to the stage, I'm chilling with my crew. And as I get busy, know you're getting dizzy. See your eyes blinking, you're thinking, who is he? But if you look close, yeah, the way that I'm dressing, flexing, you will not be guessing. Cause I'm the rhyme dominator on the mic, I'm dominating. Kick a beat until your teeth leave your heart palpitating. Don't try to take an anesthetic, forget it. Kick another beat to make you feel energetic. Cause I'm a hip hop junkie. Don't try to judge me, cause I'm gonna kick you something funky. Living tough for hip hop, give an intro to. So what I wanna say is, I got the microphone and put your second bomb. I let you know right away the hip hop is coming. Kick it from the suit, the beat, the boom, right the side. I just chilling with my crew. As I get busy, I know you're getting dizzy. I see you, I'm looking, you're thinking, you're busy. But if you look closely, I'm the one that just never you. When I begin to say now, the manito on the mic, I'm a nito. Kick a beat to your city, be humble. But then no time to take another study. But get the beat, another beat, don't make the beat energetic. Cause I'm the hip hop junkie. Don't try to judge me, cause I'm gonna kick you something. Everybody let me hear you say, Frantic Lover grał małopolski big band pod dyrekcją Ryszarda Krawczuka, a solistami byli Sławomir Pezda, saksofon tenor, Brian Corbett, trąbka, Andy Ninval, rap i Krzysztof Odrobina, fortepian, choć jego trochę mniej było tutaj w tej istotnej roli słychać. No i przechodzimy do następnej płyty, której tytuł brzmi In Search Of. Autorką jest wokalistka Agnieszka Maciaszczyk. Ważną rolę sprawuje również pianista Michał Ciesielski, który nie tylko gra na fortepianie, ale jak gdyby prowadzi pieczę nad całym artystycznym przedsięwzięciem. Dalej Michał Bąk na kontrabasie, ale także wspomagający od czasu do czasu wokalnie panią Agnieszkę. Wreszcie Przemysław Jarosz, perkusja i na dokładkę saksofonista Szymon Łukowski. Dinga para Album In Search Of to dzieło wokalistki Agnieszki Maciaszczyk, a wspierali ją Michał Ciesielski fortepian, Michał Bąk kontrabas, Przemysław Jarosz perkusja i na dobitkę Szymon Łukowski saksofon tenor, a w innych utworach pojawia się także z bas klarnetem. No i przechodzimy do kolejnej płyty o tytule Claridad. Na pewno już ją kiedyś Państwu prezentowałem. To jest dzieło Karoliny Pernal, grającej na saksofonie tenorowym i sopranowym, a z nią Achille Succi, grająca na alcie, dalej Kuba Płużek fortepian, Kuba Olejnik bas i Wojciech Buliński perkusja. Thank you. Karolina Pernal, grająca na saksofonie tenorze, Achille Zucci, saksofon alt, dalej Kuba Płużek, fortepian, Kuba Olejnik, bas i Wojciech Buliński, perkusja. Album zatytułowany Claridad. A w tej chwili przychodzimy do człowieka, który prawdopodobnie nie ma talentu do rozpychania się na scenie. Mam na myśli trębacza nazwiskiem Marcin Gawdzis. Gra przepięknie, a jakoś rzadko o nim słyszymy. No więc dobrze przynajmniej, że znalazła się wreszcie i ta płyta zatytułowana Mind Recovery. A towarzyszy Marcinowi sprawdzona ekipa z Trójmiasta, czyli Cezary Paciorek, fortepian, Piotr Lemańczyk, kontrabas i Tomek Sowiński, perkusja. To był Marcin Gawdzis na trąbce, a towarzyszy mu Cezary Paciorek, fortepian, Piotr Lemańczyk, bas i Tomek Sowiński, perkusja. Album zatytułowany Mind Recovery. Natomiast kolejna i ostatnia już płyta była dla mnie, muszę przyznać, sporym zaskoczeniem, ponieważ o tych muzykach jakoś nigdy nie słyszałem, z wyjątkiem jednego, a prezentują świetną muzykę nastrojową i emanującą siłą spokoju, ale w bardzo charakterystyczny sposób. Ten zespół zwie się Four Way Quartet. Album zwie się Weltschmerz is Our, a ci muzycy to Lena Romul grająca na saksofonie altowym, Paweł Jędrzejewski przy fortepianie, Krzysztof Cybulski bas i wreszcie Tomek Madzelewski perkusja. A ja już żegnam cię z państwem, aczkolwiek zobaczymy, ile czasu przed nami. Może będzie jeden utworek, a może dwa, ale będą obydwa z tej samej płyty. Były to Trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.